sarimba jeung manehna. Saha nu lepat mun heureuy kaleuwih dabongan teresalina beut sasorot jeung bihari. Hanjaka tepang teh kapanderian dina wanci geus reprepan mun maksa kudu dipenta tangtu gede mamalana. Sarimba jeung manehna.